Boas tardes, amigos, unha tarde máis e aquí deste sábado aquí no 104.6 da FM de Radio Cornellá. E este é o programa Sempre en Galicia. Hoxe estamos aquí. Este quen vos fala é Armando Fernández, sustituindo a Xulio hoxe por causas maiores. E entón, pois, intentaremos tamén, como non, pois seguir esa costume que temos, pois para poder falar a Galicia cas nosas persoas que nos veñen dando novas desde ali, dun xeito ou doutro. Pero quixera falar hoxe, quixera falar un pouquiño dun home que deixou moito en Galicia, como foi Isaac Díaz Pardo. Contaba el, cambia todo, como dicía el, cambia todo. E o único que non cambia son eu, e ata que me morra voutar no lío da cultura. Eso dicía Isaac Díaz Pardo. Dícese agora que Isaac Díaz Pardo, home, o home máis querido de Galicia, agora, colecciona, que coleccionaba, pois, moitos fracasos, coleccionaba fracasos, pero máis ben coleccionaba cultura. O seu soño foi Sargadelos, a marca cultural de Galicia. Penso que Isaac Díaz Pardo foi un xenio da nosa cultura galega, un gran galeguista, porque Sargadelos non só era unha frábica de louza, como moitos pensan e pensaban. El, a súa teima era a refundición da cultura galega en caricaturas e figuras de ilustres, de grandes persueiros da nosa terra, da cultura galega, sobre todo. El sempre quixo que Sargadelos fora marca de Galicia, como un referente cultural como é Sargadelos. Se algunha vez van vostedes por Sargadelos, teñan en conta que ali poden encontrar figuras feitas e algunhas delas inéditas, que quizáis xa non se vendan, pero son inéditas porque se fixeron, rompeu o molde e xa non se vai máis. Hai unha figura que é a dunha vaca deitada nun prado cunha alondra encima. Non a busquen porque xa non a van a topar, porque esa figura está exposta e é unha das figuras que Isaac Díaz Pardo pois rompeu o molde, quizás cando se fixo. Entón, pois, hai moitas das figuras que son inéditas. Hoxe son moita xente a agasallar e a falar moito e ben de Isaac Díaz Pardo. Noutros tempos era o contrario. Ele quería desenterrar eso, a esa Galicia que por mor do franquismo estaba soterrada, e quería recuperar esa Galicia espallada. Isaac Díaz Pardo, un gran loitador aberto a todo o mundo para sacar a esa Galicia adiante, é un gran galeguista, sobre todo. Pero tamén di a súa familia que non se utilice o nome de Isaac Díaz Pardo para ningún partido político, porque hai quen despois pois collense e abrázanse a ese partido político, e entón, pois, claro, xa sabemos o que pasa e o que veñen, pois, as cousas que veñen detrás, como moitos agora se abrazan, pois, o que é a Rosalía de Castro, a outros persueiros, Castelao, pon moitas medallas, moitas cousas. Todo está moi ben. Pero quizáis non se está sobrepasando un pouquiño esos límites? A veces penso que sí. Porque, como dicimos nosos galegos, que significa ser galego? Galegos son os que nacen en Galicia e que teñen antergos e xente das nosas, esas, que, os nosos antergos, sobre todo outras aldeas. A esas xentes que nos foron pois transmitindo durante séculos as nosas costumes e tradicións. Dun outro ou doutra maneira. Un non é galego porque fale galego. O ser galego é ter unha cultura propia, unha lingua propia, tamén unha maneira de pensar propia, de ser e de ver as cousas de diferentes maneiras. Nos tempos de hoxe, ou que dixéramos, os galegos somos, de algún xeito, como se dicía, e tamén o dicía Isaac Díaz Pardo, os galegos somos dun xeito como a pedra románica. Nos tempos de hoxe, ainda hai xente que pelexa por mor da lingua. Non se decatan que a lingua ou as linguas son signos de comunicación. E dito isto, pois vamos a escuitar un pouquinho de música, que por alá, pois, ainda non digan boas tardes a Marc. Así que, Marc, boas tardes. E Marc, pois, nos vai poñer algo de música. Así que, amigos, escuitemos música. Bueno, amigos, baixamos un pouquinho a música e vámonos ir ás terras de Ourense. Boas tardes, José. Hola, boas tardes, Armando. Que tal estamos por aí? Estamos quentiños ou non? Pois estamos bastante quentiños, pero a nublouse esta tarde, por lo tanto, regularizouse un pouco a temperatura, o que non sei se é posible que isto tiña como consecuencia que chova, que é o máis necesario nesto. Sí, desde logo, tiña que chover un pouquiño máis, porque supoño que por aí a sequía xa se comeza a notar, non? Sí, bueno, estamos francamente nunha situación de alarma, non só por a sequía que se ve tan continuada hasta ahora, sino que, se isto non cambia, a tendencia é hacerse unha situación desconocida totalmente, que nos pode chegar a crear auténticos problemas, non só do regadío, sino do propio consumo doméstico. Bueno, a que nos tes hoxe por aí? Hombre, é unha sorpresa, non? É unha sorpresa? Sí, preparado. Mira. A ver que sorpresa me vas dar xa, José. Mira, non sei que temos... Estamos nunha zona de parque natural, a ver como podo enlazar as ideas, donde temos os mellores produtos que hai para gastronomía, non? Sí. Porque a naturaleza non só encerra belleza, paisaje, vida, e tal, sino tamén ten esa característica de que ten unha boa gastronomía, vai asociada. Entonces, cuando tens esses melhores produtos, que fai falta? As maus expertas que poñan, digamos que privilegiadas, que consigan facer daí, pois unha oferta, digamos, acorde á categoría deses produtos, non? Sí. Pois esa persoa existe. Sí. Esa persoa te para nós, sí. É unha... Hasta ahora destacado, estou falando dunha persoa que destacou desde fai xa bastante tempos como o Ferran Adrià Galego, non? A persoa que é creativa, non? Desa cociña que colle uns produtos e fai cousas sublimes con elas, non? Podemos, digamos, facer como referencia que foi o introdutor da aquí en España de platos exóticos, como pode ser, eu que sei, as formigas culonas de Colombia, non? Esos ostras. Platos, sí, hombre, de Bucaramanga, nada menos, non? Pois, voulle dicir unha cousa, tiveron un éxito espectacular, non sei se todavía se mantén ese éxito, porque ademais, entre as características que aportan, que son afrodisíacas, por exemplo, non? Bueno, pero se consideramos falar con él, sería especialmente interesante, pois, que ter a Domingos, exactamente, a Domingos González Lorenzo, non? Pois sí, me parece que o temos aí pola outra banda. Ah, pero pois sería importante porque é o que nos pode dar ideas de como se concilia todas estas cousas que estamos falando. Pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Domingo. Hola, boas tardes. Moi ben, benvido aquí a Radio Cornellá, que sempre en Galicia, e tú sempre nos fogós. Pois gracias, encantado de falar con vos, desde aquí do Parque Natural da Serra de Xurés. Ostras, estás nun sitio privilexado, Hombre, é algo envidioso, non? algo que moita xente pagaría por vivir aquí. Sí, moita da xente, eu penso que pagaría para vivir pois nun sitio desos. E amigo, que me extraña que o temos comentado moitísimas veces con Xosé Lamela, que o temos ao outro lado. Sí. Pois esa xente que está en contra dun parque, cando un parque é vida, é traballo, é comunicación, é todo. Sí, hombre, o parque, desde que se implantou aquí, pois evolucionou moito a zona, non? Dependendo de todo que existía na política, que non deixe de estar, non? Estamos falando dun parque que evolucionou a zona, deu traballo, deu posto de traballo, deu xa a conocer a zona, porque non, nadie a conocía, non? Quitando o señor Lamela, eu, que somos de aquí, os demais, prácticamente ao pasar o Alto do Vieiro, que está en Bande, para lá, casi nadie conocía esta zona, non? Porque era moi agreste, moi difícil de chegar, levábase moito tempo, dixe de conta que no ano 85-86 o coche de línea, como chamaban aquí, non? Sí. O bus, de Lobios a Orense levaba 3 horas e media, entonces eu xe vai nunha hora, entonces como isto evolucionou gracias ao parque natural, non? Claro, hombre. Ese parque natural é tamén como consecuencia dese aislamiento, non? En que pudo prodigarse unha naturaleza salvaje, unha naturaleza máis genuína, non? Que nos permitiu chegar hasta nosos días. E por iso é necesario a implantación destes parques naturales, de todos estes sistemas de protección que preserven esa naturaleza, non? E que den lugar, pois, de unha forma controlada, poder explotar isto de unha forma turística, de unha forma gastronómica, como falábamos antes, e dar lugar a que sean lugares que se mantengan privilegiados sin perder nunca esa categoría, que non haxa, digamos, alguna actuación que poda perxudicar a calidad dun parque natural, dunha área natural como esta, non? Ademais, Domingos, non sei se abundando no tema que plantexaba Armando, dicir que o parque natural eu creo que só trae consecuencias boas. Mira, cando se está implantado unha red natura, como está, por exemplo, aquí, ou nos Ancares, por exemplo, onde se refire que está Armando, ¿no? Sí. Pois todas as medidas restrictivas están aplicadas a través da red natura, ¿no? O parque non vai aplicar ninguna máis, o sea que realmente o parque só pode traer de sí pois cousas positivas. Esta é a idea, digamos, que aporta unha calificación de área de parque natural. E evidentemente non nos trouxe esta consideración, ¿no? Porque deu-nos a propiedade de que todos estes produtos maravillosos que temos de casa, pois que se lle dé unha nova dimensión, digamos, de proyección turística hacia a zona. Non crees así, Domingos? Sí, hombre. A casa é unha... a ver, desde fai moitos anos, dos nosos ancestros, a caza foi algo moi necesaria aquí, foi unha maneira de supervivencia pa, uh-huh, pa xente maior de aquí, non? A parte da agricultura, da gandería, que era do que vivía a xente aquí, non? Uh-huh. Eu agora mesmo estou nunha zona que estou rodeado pois de unhas 25 vacas e o carón meu, uh-huh, cans, ovellas, uh-huh, vexo a serra enteira, vexo o punto máis alto do Parque Natural da Serra de Xores que é Nebosa. Uh-huh. Ainda ten unha mancha de neve alá no pico de todo. Entonces, isto antes eu supoño, porque eu por sorte nací en Barcelona, pero trouxerme de pequeno pa aquí foi o mellor que pudo facer meu pai, non? Agora doume de conta que isto é mellor que Barcelona 50.000 veces. Sin desmerecer nada isto. Non, perdón, non, para min é mellor isto. Barcelona, sigue sendo Barcelona, pero eu sigo sendo, aunque nací en Cataluña, sigo sendo galego, non? Exactamente. Entonces, eu estou na miña terra, fago o que quero, estou onde quero, e encima estou nun sitio tan privilexado. Entonces, que se lle poden pedir máis este mundo, non? Non sei que se lle pode pedir. Tú partiches de Barcelona, como contabas, pero esa formación túa dentro da cociña, para chegar a ser creador hai que conocer moi ben, ter as técnicas todas, e despois a partir de aí hai que inventar, non? E esa condición de cociñeiro, de que estar na élite, pois deixe que estuveches pois visitando moitos países, traballando en moitos países, e facendo, preparándote en moitos países. Eu teño notas de que estuveches en Suiza, Menorca, Mallorca, Canarias, Sitges, ou se fixeches un recorrido integral, non? A ver, Casteldefels, Sitges, Botafumeiro, a Navallada, a Dorada. Tu vexe no mellor diño. Sí, bueno, daqueles anos, sí, nos anos 89-90, uh-huh, estuve en San Moritz, uh-huh, en Suiza, que foron 4 anos e 9 meses, que uh-huh, era o mellor de Europa, non? Uh-huh. Naquele momento, non? Daquela non soía falar nin de Ferran Adrià, nin de Arzac, nin de Berasategui, e chegabas a Barcelona e o mellor que era, pois era en Casteldefels, o Nautic de Casteldefels, uh-huh, e despois estaba entonces o Botafumeiro, a Navallada, uh-huh, estaba na Barceloneta Can Ramonet, o Almirán Aixada, uh-huh, e despois por último rematei no Gran Sitges, no Hotel Gran Sitges, despois xa me vin pa aquí no ano 90. Uh-huh. Perdón, 92, antes das Olimpiadas. ¿Sí? Nunca xente pasar as Olimpiadas en Cataluña. Non, porque eu como que non, po deporte era medio zoquete, entonces digo, eu as Olimpiadas quedo de último. entonces chegaches aquí, surgiu a oportunidade de ser o xefe de cociña do balneario, non? Do balneario de Lobios. Uh-huh. Aunque tamén eres o que leva, estás ao frente do Laias e do Arnoia, non? Uh-huh. O complexo da Fundación San Rosendo. Aí surgiu a oportunidade de poder instalarte aquí e de poder aplicar esses teus conocimientos, non? Sí, a ver, eu fai entonces, desde aquela, pois, entré nesta empresa a traballar, intenten fusionar cociñas, non? Cociña de todo o mundo con produtos galegos, non? Entonces, intenten fusionar, intenten facer algo diferente, uh-huh, entonces por eso me caractericen. De feito, cando chegué aquí, cando empecé en Arnoia, despois inauguré o balneario de Arnoia, o balneario de Laias, uh-huh, cando me dixeron, tes que ir para Lobios, pevinha, como se me tocara pois en primitiva, non? Digo, Lobios. Foi algo impensable, non? A quen lle pode dicir que está fendo a profesión que che gusta e que está na tua terra? Madre mía de Dios, é algo impensable, non? Para min foi sempre algo impensable traballar de cociñero en Lobios. Cando me xaron Lobios, Río Caldo, digo, onde hai que firmar? Eu vou para lá, pero cagando leches, non? Con perdón. Deixándote de traballar do xeito que te agrada traballar, non? Porque claro, todos os xeitos se van a permitir crear platos, facer, aportarte esos produtos tan extraordinarios ou tan exóticos como pode ser cocodrilo, avestru, canguro, uh-huh, que son os únicos sitios en Galicia onde se pode servir, non? Sí. Incluso as propias formigas, non? Sí, sí. Home, daquela, a ver, cando eu lle propuxen o director, o meu xefe máis próximo, de facer unha carta diferente, de facer algo exótico, de algo diferente, Pois ele dixo, bueno, eu sabía que os cociñeros estades todos un pouco jamados, estades un pouco, que pode, que tendes un pouco a teña corrida, pero tanto, tanto, dixo, pois, vamos a intentar. Dixo, bueno, entonces, faime unha proposta, a ver que podemos facer aquí, non? Entonces, bueno, en principio, pois, a través dun señor que tiña o lindo verde aí na fronteira, na Madalena, pois puxome en contacto con unha empresa que importaba carnes exóticas, coa así mesmo era de Badajoz, de Extremadura, e mandaba carnes exóticas para Portugal. Pois eu foi a maneira de porme en contacto. Entonces a partir de aí, pois pedín unhas muestras de cocodrilo, despois ñu, cebra, canguro, incluso mandei trouxen formigas de Colombia, de Bucaramanga, en Santander. Bueno, que eso foi xa, chegaban a Madrid, decomisábanas, despois tiñan que guardar cuarentena por culpa de registros sanitarios, bueno, hasta que conseguín pasarlas, non? Creo que o quilo de formigas era a cousa máis cara que eu gasté na miña vida, porque todos esos gastos e todo xa era caro daquela. Bueno, pois pues custaba un quilo de formigas 150 euros, máis 100 euros de portes, despois ir a buscar a Madrid, pois pues, era impresionante o que salía o precio, non? Jolín, pois sí que salía caro un quilo de formiga. Sí, señor, pero bueno, fixen a prova e despois o director dixo, bueno, pois pues adiante. Pero bueno, puxen esa cociña, de min foi unha cousa que me fixo a conocer a nivel de Galicia e fora de Galicia. Porque, bueno, a xente que viña, en Lobios comese cocodrilo, comes esto, comes aquilo. Entonces, claro, prensa, radios nacionales, galegos, tal, bueno, pues empezaban a contactar. Outra xente de fora de Galicia que estaba interesada tamén en por os mismos produtos na carta e tal. Entonces, bueno, aparte de que conocín a compañeros da mesma profesión que non conocía, pues abrín o abanico de decir, bueno, no xurés, hai un tío que está medio parvo da cabeza, pero que cociña cousas raras, non? Porque aparte fusionabas con produtos de aquí de Galicia, non? Por exemplo, o cocodrilo, pois cociñaba con a salsa de mirabeles do Rosal. Entonces, despois, salía moi ben, tamén lle botaba viño tostado do Ribeiro. O, por exemplo, o ñu, por facío con a salsa de cereixas, tamén de aquí, do Baloiro. Bueno, estaba sempre, pois, buscando cousas, non? Novas. Pois así foi. E despois empecén, bueno, e pois agora isto teño aí, vou empezar ca caza. Como aquí, pois a caza, xa digo, foi unha maneira de subsistir fai moitos anos, non? Porque meu abuelo marchou para Barcelona e traballaba en Ferrocarriles Catalanes. Bueno, contame, que eu xa por desgracia non o chen a conocer, morreu antes de nacer, que era un grande cazador. Eu tamén son cazador, entonces por eso digo que estou donde teño que estar, non? Dicían que moitas veces andaba arando no mes de abril, porque daquela podíase cazar todo o ano. Vía un bando de perdices ou un cuello ou calquer cousa, deixaba as vacas xunguidas, co arado enganchado, iba a buscar a escopeta a casa, e hasta que mataba un par de perdices ou un cuello, non volvía a finca a arar. Entende? Bueno, tiña un vicio criminal por a casa. E eu debo ter os genes dil, porque, bueno, pemín a casa é algo moi esencial, pemín é a vida. Entonces por eso busco maneiras de faer cousas novas, non? De faer cousas novas ca casa, de darlle auge. Inda ahora, o 20 de maio, eu son o presidente do Tecor de Lobios, do Coto de Caza, e son presidente dunha asociación de tecores da Baixa Limia, non? Do Parque Natural do Serra de Xurés, Xurestec, tam. E vamos facer unha xuntanza no Polideportivo en Lobios, donde nos vamos xuntar, pois, os cazadores de 8 ou 9 concellos, que vamos a ser conto máis ou menos que seremos uns 500, donde vamos degustar corzo, xabarín e perdida aquí da nosa zona. Porque supoño que cando salides a cazar, vosotros dicís, hai que matar tales piezas e a partir de aí hai que deixar que críen para outra vez seguinte. A ver, sí. Bueno, siempre en todas las partes, en todas as profesións e en todos os deportes hai desalmados. Sí. A caza é unha maneira, ten, hai que buscar a maneira sustible de que non desaparezca, porque nós non somos os últimos habitantes desta zona nin da terra. Uh-huh. Detrás de nós ven outra xente que será cazadora, non? Que quererá conocer pois os corzos, os xabaríns, as perdices, as agachadizas, uh-huh. que, bueno, agora é que hai poucas, pero sen que hai algo, algún plan por aí de recuperación. Bueno, a cabra montesa, que tamén, bueno, non se pode cazar de momento, non está regulada a caza, a súa caza, uh-huh. pero bueno, nós temos uns copos marcados por medio ambiente que uh-huh. Nos dicen, pois tender 5 femias e 5 machos ou 6 machos para matar de corzo, uh-huh. 25 xabaríns. Uh-huh. Bueno, pois despois o resto das pezas de caza menor, uh-huh. pois xa non hai cupo, non? A gasa, as arbecadas ou as perdichochas, que son 3 por día e cazador, ¿no? Mm. Entonces, nós mesmos temos que tratar de que eso siga adiante, de que se vemos a xente esa desalmada que lle dá igual matar pequeno ou grande 20 que 40, mm. nós mesmos sermos os que denunciamos, non fai falta que estén as autoridades adiante, claro. para que os impune, non? Mm-hmm. Exacto. Eu me gustaría me introducir un inciso aquí como resposta, esta é a mm-hmm. resposta máis perfecta que se lle poda dedicar á cuestión que plantexou Armando, uh-huh. que era as restriccións que pode haber nun parque natural e as oposicións que hai. Dase un de conta de que a caza está perfectamente integrada como un dos elementos válidos dentro dun parque natural. Uh-huh. Así, non hai ninguna limitación por ningún lado máis que as que marca a lei. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, era simplemente facer esa... Sí, sí, no, é que eu así. Baixo o meu criterio. Eu penso que un parque, como é o do Xurés, como ahora pretenden que se o Ancares, que aquilo é unha selva, que non, xa non sei, porque hai sitios que non te podes ni meter, para dicires, pois gústame chegarme ao lado daquele loureiro para ver as flores ou comer aquelas que son como uvas, sí, sí. Pois non podes entrar. E a esos sitios, pois, tens que ter acceso, tens que ter, porque, como ben dicía, en este mismo programa, un catedrático da universidade que nos presentou aí Xosé, da Universidade de Vigo, pois desto de medio ambiente, ten que haber corzos, ten que haber xabarils, ten que haber vacas, ten que haber ovellas, ten que haber cabras, e todo eso, porque iso alimenta o resto das aves. Xusto, e ten que haber lobos. E lobos. E ten que haber águilas, e ten que haber toda clase de animales que existentes no parque, non? Exactamente. O que non se poden introducir especies novas, pero... o que serían especies, pero as que son autóctonas de aquí, pois que algunhas desapareceron, como a cabra pirenaica, pero agora que a volveron a implantar, é o oso que, bueno, dícese que hai 300 anos que só existiu aquí. Uh-huh. Entonces, claro, a xente ten que se dar de conta que isto é a natureza, que mellor que os que ven detrás de nós, pois poidan disfrutar dela, non? Non solo nós. E a claro, parte... é a forma de deixar en herencia aquilo que recibimos dos nosos antepasados, non? Claro. A vida que hai aquí nestes sitios ya é mellorada no aspecto que comentábamos antes. Uh-huh. Domingo, é unha cosa que... Tú eres o presidente da Asociación de Cociñeiros Promotores da Cociña Galega, non? Sí, señor. Son o presidente desde fai, pois, non sei, uns 12 anos ou 13. Sí, de 13 anos. Son o presidente de cociñeiro de promotores da cociña galega, uh-huh. que aparte de eso, pois, promocionamos a cociña galega. Estuvemos en México, uh-huh. estuvemos aí na Feira Internacional de Gastronomía en Guadalajara, uh-huh. Pois promocionando Galicia Calidade, non? Uh-huh. Fai seis, no 2006. Uh-huh. Bueno, temos andado por Portugal, a nivel Galicia, pois, dándolle cursillos de cociña a nais de nenos en colexios, uh-huh. para enseñalos a unha dieta atlántica mediterránea, que non só existe a dieta mediterránea, non? Atlántica tamén é unha dieta boa, non? Uh-huh. Bueno, enseñarlle esa dieta, incluso hai xente ou xente xoven que ten fillos que non sabían nin facer unha fabada, nin unha uh-huh. lentella, nin ningún caldo galego, entonces nós sin ánimo de lucro así nada, pois para que a xente xoven non perda eses valores do que a boa alimentación, uh-huh. porque agora vai moito por espaguetis, pizzas, sí, sí. Hamburguesas, uh-huh. entonces claro, nós procuramos que eso non chegue a ganarlle a cociña auténtica, non? A, uh-huh. ao que é auténtica da, a cociña das nosas avoas. Exactamente. Claro. Porque sí, senón estaríamos perdidos, estaríamos sin rumbo. Os cociñeiros, sobre todo os cociñeiros, non? Domingo, eu creo unha persoa, digamos, que chega a ese nivel de calidade que ten que encerrar unhas dosis de moitas cantidades de dosis, non, para facer ese cóctel tan estupendo, non? E un deles é o que está falando, a herencia dos avós, dos nosos antepasados que nos deixaran estas cociñas tradicionales, non? Ten que ser, bueno, todo iso aunada esta calidade de produtos que dispoñemos aquí. As influencias que tú recibiches, por exemplo, en todas as zonas onde estuviches. Que cuarta parte, que parte importante ten esta influencia portuguesa gastronómica desde aquí do norte de Portugal, que nos chega tamén cunha cociña que ten a variosas aportacións? Pois, a ver, para nós, a nosa cociña, a cociña aquí, a Raiana, que chamo a cociña raiana, non? Da raia. Sí, señor, sí, señor. Pois, para nós, a cociña portuguesa ten un 50% da culpa de que nós cociñemos dunha maneira ou doutra. E eles trouxeron cousas a España, como o bacallao, que era moi... Non, o bacallao en Portugal existen, por dicen que 2.300 recetas diferentes de bacallao, non? De feito, o bacallao na nosa mesa está... cada está aí puntual como o polvo, entendido. Entonces, a noso bacallao, acordo meu, fai anos, no Natal era un plato de pobres, que se comía o bacallao cabeza blanca ou coa coliflor, que en Portugal tamén o fan, non? Entonces, a cociña portuguesa, a raiana influía, non? De feito temos moitos platos que poden cambiar un ingrediente ou dous, ou de botarlle un ingrediente máis picado, ou máis grande, ou máis pequeno, pero o resto é todo igual, ou de botarlle en vez de grau de bico, como chaman eles, os garbanzos son cocidos, botanlle favas. E nós tamén hai zonas que lle botamos favas. Os cigros catalanes, ou garbanzo galego. Exactamente. Entonces, creo que eso influye totalmente, non? Nas sardiñas, a maneira de cociñar as sardiñas, eso foi algo que penso que tamén foi importado de Portugal, hai moitas receitas, pois caldo, o caldo galego, o caldo verde, máis ou menos, pois é unha cousa que pode cambiar a maneira de cociñalo ou a maneira de presentalo, pero ao final os ingredientes son os mesmos. Entonces, eso é algo, é como se fora... Eu que sei, a mai da cociña raiana, non? Tanto sí, a parte española como a portuguesa. E o que a diferencia, de, por exemplo, de quizás un pouco do resto de Galicia, do resto de España, é de Portugal. O sea, realmente son influencias que veñen a modificar e a darnos unhas características, unha marca de identidade da cociña de aquí da nosa zona, non? Exactamente, sí, sí. Porque eu lembro-me que cando unha das veces que baixen a Portugal, pasando aí por Pontevedra, por aí, eu nunca comía o bacalao, non, para min era algo que non me gustaba. Eu digo e eu pensaba para min, digo, como non me vai gustar se non o provén, como é debido? Probárolo unha vez con patacas, así feito o que fixera miña nai, e aquilo encantara. E entón, cando fun a Portugal e me dan aquel bacalao feito, non sei, eu non sei como viña feito, pero eu sei que me fartei. Sí, sí. E o bacallao, por eso digo que hoxe está presente na mesa galega. Está siempre, presente siempre. Na cociña galega. Sí. Na de mil maneiras, galega. Pero está presente. Hombre, a ver, non sei, por exemplo, agora aquí en Galicia, pois dáselle moito, moitas maneiras de cociñar, porque fomos a cociña galega os últimos anos evolucionou moito, moito, moito, non? Eu penso que evolucionou un 90%. Sí, evolucionou, a ver, fai 20 anos evolucionou a catalana, a vasca, non? Pero Con os galegos agora evolucionamos detrás diles, incluso en certas cousas pasámolos, porque nós temos mellor materia prima que a calquera región española. Marisco, en pescado, xa poden decir os yubarros da Barceloneta ou de do lado de Sitges, como se chama, entre Casteldefels e Sitges, de Garraf. Sí, xa poden decir misa, pero as lubinas salvajes en Galicia, sí. Eso é impresionante, non? Exactamente. Para empezar, pois, non valoramos tanto o que temos, porque de feito, cando existían de verdad as cigalas de Marín, mm, iban po Barcelona, non sei que en Galicia quedábamos co resto, ca máis pequena, non? Exactamente. Entón, claro, eu penso que uns percebes do roncudo, a ver quen é o que se chega, que país do mundo ten uns percebes como os do roncudo, a ver quen. Estaba falando precisamente desa materia prima. E precisamente quando se fala de Galicia, da cociña galega, sempre un se lleva a cabeza por aí hacia o marisco, hacia os produtos do mar, son excepcionales. Pero Galicia no interior non se queda atrás con as súas carnes, como no. Falábamos antes, a través das cazas, pues, hai equilobios mismos creacións de platos que son, están sendo, pues, marcando un camiño a seguir, non? O sea, aprendendo corzo, a través de arroces, está sendo tamén unha nova aportación, unha nova marca de identidade, porque temos os produtos, e simplemente falta ese talento que se está empleando, que existe, non? Talento sobre a creación gastronómica, pues, o caso es, paradigmático, especial, é o do Domingos, pero aquí hai moita xente ligada ao mundo da hostelería que conoce perfectamente esta profesión, verdad? A ver, o señor Lamela sabe por onde van os tiros, e nos aquí nos temos moi bons profesionales, non? Da igual, porque hai señoras amas de casa que non lle desmerecen nada a ningún cociñeiro, que non son tan creativas, que non son tal, porque tampouco teñen o sitio idóneo, non teñen un espacio suficiente e non teñen a maquinaria necesaria. Exactamente. Ás veces, pois, as ideas ou tampouco, pero bueno, o toque dunha ama de casa, como era a miña abuela cando me enseñou a fer o caldo de castañas, o caldo de berzas con chourizos e castañas. Eso, ese toque en min quedoume dentro da madre, non? Eso é que eu debo levar os genes da miña abuela, non? Entonces, ese toque eu sen que ou un caldo de grelos con castañas, entonces, ou de navizas, exactamente. Entonces eso quedou moi dentro de min, sen que hai xente que cociña moi ben. A mar de casa. Entonces nós temos aquí moi bons produtos, temos a vaca cachena. A vaca cachena, que bueno, eu teño feito uns platos, de feito houve unha casa rural en Entrimo que eu lle xuden a fer un plato nun concurso de casas rurales a nivel galego, ganou o primeiro premio, que era solombo de ternera cachena, con salsa de aguardiente do país, e madroños, non? Entonces, eso é todo produto de aquí, aguardiente de lobios, por exemplo, de Fondevila, as vacas do Lelas, de Entrimo, e os madroños, pois, da Serra do Quinxo, ou de calquer parte do Xurés, hai madroño, non? Hai os cérvedos, que non lle chamamos, non? Entonces, claro, en calquer persona, tendo unha idea, por mínima que teña de cociña, pode facer ese plato. Sí. Porque non é tan difícil de facelo, non? Despois, outro dos que deste ano fixen unhas muestras ou unhas ponencias en Xantar, era roliños de grelos recheos de crema de callos limiaos, con salsa, unha espuma de queso de cabra do Xurés, que son as cabras que hai ali en Río Caldo, do José Antonio, do Chin. Entonces, claro, esos son combinacións, fusións. Ademais, ese queixo é un queixo especial, é un queixo de cabra, pero non é un queixo forte, é suave, cun sabor e no paladar intenso, pero ao mesmo tempo suave, non? Entonces, eso, ao mezclarlo con certos ingredientes, pois fai unha fusión no paladar que eso é impresionante, non? Entonces, temos, non olvidemos tamén, as cachuchas de porco afumadas na casa, os xamós afumados na casa, co fume de leña, non con aire forzado, quente, frío, para que se poñan duros os xamós como os curan, pero nos indo escuramos o antigua, non? A antigua usanza. Primeiro salámolos, despois metémolos, colgámoslos no fumeiro, e dámoslle leña por baixo de carballo, e que vayan afumando, non? Entón, eso é un sabor, cando se fai un cocido, cando se fai un caldo galego, e metes aí unha cachucha desas, primeiro chamúscase, como foi a miña abuela, e despois botas aí dentro do caldo, Eso é impresionante, non? Ou un unto do porco, botar un poquinho de unto, eso é impresionante, non? E despois, bueno, como todo, o do porco, xa sabemos que, como dicimos todos, non? Aproveitanse hasta os andares, non? Exactamente. Mira, hai poucos días, bueno, hai dous días, sí, estuve falando cun paisano que ten aquí, pois, un sitio, como dixéramos, un pequeno supermercado, onde hai un pequeno bar e tal, non? Sí, sí, un colmado, dixo. Exactamente. Pois... Estuve falando con él, e entón, como agora é o tempo dos chourizos e tal, que van e ven, pois deu-me a probar uns chourizos, e dixen eu, estos saben a fume de carballo. Claro. E dixo-me, como? Digo, saben a fume de carballo, estos foron curados como Dios manda. Claro. E ali había outro paisano, que tamén os coñecía, que levaba chourizos, e entón, pois, foi cando comenzamos a falar de todo isto. Digo, por que o carballo non, por exemplo, o castiñeiro ou outro? Digo, o carballo, en Galicia, o patrón echo carballo. Sí. A ver, de feito, eu fixen... Xa sabemos que hai cociñeiros por España adiante que, bueno, que fan parrillas, fan parrilladas de carne, de pescado, con diferentes leñas, non? Leña de olivo, leña de manzano, leña de esto... Bueno... Pois eu intenté facer con algo, con castiñeiro. E intenté facer, por exemplo, un día de coñinha, dixe, bueno, pois vou facer unha chuleta a parrilla con leña de castiñeiro, con leña de carballo e con leña de sobreiro, non? Por exemplo, non? Eso, o carballo é o carballo, sigue sendo carballo, non sei por qué, porque, bueno, o castiñeiro sabíame un pouco amargo, yo sobreiro xa... secábame demasiado a carne, non? Exactamente, sí. Por o lume era moi potente, ou a brasa era moi potente, como o carbón, non? Que hai que estar moi atentos, que enseguida... entonces de mí siga sendo o carballo, sigue sendo o mellor que hai, non? Porque o carballo, como dicían os celtas, é o patrón. Sí, señor, exacto. bueno, e nos cuidamos... nos non, os nosos antigos, os nosos avós, bisavós, sí. Estas carballeiras inmensas que hai por aquí, non? Castiñeiros centenarios de 400, sí. 500 anos, non? Sí, exactamente. Cuántos lumes pasaron, sí. para que sigan estando aí, non? Bueno, entonces eso, e eso que non eran biólogos, Exactamente. Non eran biólogos, aí están, non? Eles sabían cuidar isto. Exactamente. Mellor que nós. Sí. Por iso digo que o labrego que lle gusta ao campo é o defensor, o propio defensor. Quererá o seu espacio para ter o seu gando e tal, pero solamente aquilo que ele necesita, non outra cousa que por dice, non, teño que queimar aquilo para que me estender máis, non. Dice, aquilo para sombras, aquilo hai que telo cuidado, pois, non sei, os castiñeiros para que nos den castañas, que estean limpos, os carballos, pois, xa sabemos, se hai que cortar leña, pois xa nos darán marcados para que podamos cortar, pero non da feito. Hombre, claro, eso, é que o señor, a ver, o señor Lamela, il sabe ben que aquí, bueno, hai de todas especies que hai dentro do parque, pois a que predomina é o carballo, non? O carballo, o piñeiro tamén hai bastante, sí. Pero bueno, o piñeiro mediterráneo, supoño que é ise, por que me parece. Non sei, señor Lamela, se digo algo que non é verdad, pois corríjame, por favor. Sí, porque a mellor me tapata sin querer, entende? Entón, os castiñeiros, eu que menos podo ver son os eucaliptos. Ah, os eucaliptos non os podo nin ver. Eu sei que unha... falando un dos introduccións exóticas que non debería haberse feito, ves? Sí, e sobre todo na Mariña Lucense... hai moito eucalipto, e desgracian todo quanto hai. Sí, sí. É que está disfrutando de eso. E hai que reconocer unha cosa, que o galego, dentro da súa humildade, é un sibarita dos sabores, non? Leva na súa, digamos, no seu haber, cando vai polo mundo, a particularidade de que foi unha persona acostumbrada a ter os mellores produtos, os mellores comidas, os mellores sabores. É un sibarita da comida, un privilegiado nese campo, Sí, iso sí é certo. Porque eu estuve aprendendo a cociñeiro en Santiago de Compostela cando naqueles tempos facía o servicio militar. Ajá. E estuve en Elí, pois... tamén nos enseñaban e dicía, aí hai que dicíanos o cociñeiro, porque eu pensaba que era para facer o rancho, non? Como se dicía daquela. Sí. E dicía, non, isto é precando salias, tiñas un posto de traballo como cociñeiro. xa que traballas en hostelería, pois pues, que tiñas un posto como cociñero se che gusto, ou ti tes un propio restaurante que tú podes ter unhas ideas de cartas e de cociña. E dici, hai que aprender a coller os saborciños que temos aquí tan bons, nos dicía o maestro. A ver, fai anos, moitos anos, non? Anos 70 e pico, antes deso, pero bueno, eu empecé a conocer a gastronomía a partir do ano 82, mundial, non? Eu penso que os cociñeros hasta esa época, ou hasta ou incluso 85, como que non eran moi reconocidos, como que... tú non vales para outra cousa, non tes estudios, non che gusta andar nos andamios nas obras, pois entonces vas pa cociñeiro, metes tá lá detrás, naquel rincón, onde nadie te ve, non sabes ser guapo, alto, gordo, delgado, como sea, non? Entonces, pero que a partir de aí do da Nouvelle Cuisine, que os franceses empezaron a revolucionar a cociña, e despois chegou a Cataluña, chegou ao País Vasco, o cociñero como que é o buque insignia dun restaurante, non? Hombre. Xa non é tanto servicio aquelo de servir co guelidón, sacarlle a espiña diante do cliente, flambear unhas crepes diante do cliente. Eso agora quedou atrás, sí. E agora, como vai todo emplatado, pois o buque insignia pois, é o cociñeiro, a cabeza visible é o cociñeiro, non? Sí, sí, quén é ese que está aí detrás dos fogones? Pois... fulano e tal, pois tiene fama, non tiene fama, ou es un pouco alocao, lo que sea, non? Bueno, alocao xa temos a fama todos, non? Entonces, porque o primeiro que din, algúns dos rapaces novos, non? Que veñen de prácticas tal, todos dicen, joder, fora de aquí, dicen que os cociñeros tiranlle os cuchillos aos camareros, ou tiranlle a sartén. Bueno, ainda non hai moitos días como dixeron a min, é que eu pensaba que isto era unha guerra dentro dunha cociña. Dixen, no, tampouco é para tanto, hombre, pode haber unha palabra que outra, unha discusión, pero é a nivel profesional, a nivel de traballo, naquela quentura de traballo, pero de tirar os cuchillos aos outros, eso xa pasou a historia. Eu nunca vi nadie que lle tirara un cuchillo un cociñero a un camarero ou unha sartén. Entende? Pois, pues, un pouco o tema, ocurreseme que no mundo da hostelería, no mundo da cociña, un restaurante, para que funcione, ten que ter un cociñeiro. E se quitas o cociñeiro, o restaurante non funciona. No. E non hai máis secretos. Está basado en todo eso. Se un quer facer que un negocio dentro do mundo da hostelería triunfe, se quer que triunfe, ten que poñer un cociñeiro que sea capaz de... que dé esa característica que vai identificar ese local, non? E min dame un cociñeiro e monte un negocio. Sin cociñeiro non hai negocio posible. Eu lembro unha tía que tiña, que cociñaba moi ben, e entón, pois, dicía a miña nai, chamaba María, e dicía ela, como cociñas ti, podes manter 50 fillos. O teu lado non morren de fame, porque cun plato d'auga e pouco máis ti fixeches un bon caldo. E é por iso digo que a cociña, por exemplo, a cociña galega, que se pode misturar hasta mar e montaña. Mar e montaña, montaña e mar. E é unha cociña algo excelente, algo fora de serie. Claro, só fai falta a man, agora a man maestra que ejecute todo isto. Exactamente. Domingos, estou lendo aquí algún comentario que fixeches tú, que dentro dos produtos que se importaban exóticos para a industria hosteleira, para a industria da gastronomía, da hostelería, non? Entra tamén culebras, escorpións, iguanas e outros reptiles. Suficiente, non? Sí, sí, temos aí en Barcelona, no mercado de Barcelona. Ah, sí, no mercado San José. Sí, o Petras, sí. Un tal Petras que é un dos maiores exportadores de cogomelos de setas, ¿no? Urcillos, pues tamén son así un pouco lanzados ao aire. E se importaban de México, pois cucarachas, tamén escorpións, piruletas de escorpión. Entonces, eu no ano no, perdón, no ano 2002 fun a Barcelona, bueno, conocinos, fun a Ondo Petras, fuxeme en contacto co fillos, e bueno, a partir de aí, pues vin esa mercancía toda, e bueno, algo usen, aunque toda non, porque chegou un punto que dixeron, tú único que queres montar aquí é un zoológico. Entonces, un zoológico, sí, acuérdame do primeiro cliente, un dos clientes que tuvemos o primeiro ano no balneario, portugués, ¿no? Entonces, estaba hospedado unos días, ¿no? Entón di yo ao metre, que era vasco, mira, vocé trazme a emenda do día, a emenda o menú do día, ¿no? Entonces, acuérdame ben que puña cazuela de caracoles con ancas de rana e setas. A bordalesa. Ese era un dos primeiros platos. O segundo plato era pastel de cabracho con salsa rosa e ovos de troita. E despois era o subuco de avestruz, ñu a parrilla, non sei se era pois cebra ou algo con mantequilla metro do hotel. Uh-huh. Entón dixo portugués, o señor Boce, e aquí ten un zoológico. Boce ten aí un zoológico. Porque pensaba que tamén o pastel de cabracho, pensaba que era de cabra do monte. Entonces o home dixe, "Vocé ten aquí un zoológico." Fai un ratiño cando falabas dos cocodrilos, dos ríos, todo isto, dixe, "Hombre, pois o domingo foi o único que conseguiu, eu, despois dos programas culturales da segunda, o único que conseguiu reunir o ñu e o cocodrilo aí, non sei." Igual que nesas series da naturaleza, non? Exactamente. Bueno, pois é que isto xa sabe, a cociña galega danos pa todo, non? Mm. Agora veus algo á cabeza que xa se me esquecía de, por exemplo, cando dicía que a súa tía, non? Sí. Un plato de agua e pouco máis facía de comer pa moitos. Mm-hmm. Será unha maneira de reciclar. Exactamente. De aproveitar, non de tirar fora as cousas. Exactamente. Eso agora a cociña vai un pouco por eso. Estamos moi limitado, non? Porque, bueno, a poder do 2007 que empezou a crisis, pois levamos uns anos de crisis, o único, os que traballamos, se traballamos por unha empresa, temos que reciclar, temos que aproveitar, buscar maneiras novas de, con pouca cousa, sacar un aproveitamento grande, non? Con pouco valor. Os que traballan para si mesmos, que estamos o propio restaurante, ten que tamén sacar unha rentabilidade o seu restaurante. Exacto. Porque nadie emplea pois unhos centos miles de euros ou millóns de euros para poder montar un restaurante que lle dé pérdidas a final de ano ou cada mes ou que estee rascando a cabeza como pagar as nóminas do personal, non? Exactamente. Entonces, as nosas avoas quere decir que nese sentido sabían reciclar moito, con pouco facían moito. Exactamente, sí. Entonces, ese era algo que se había perdido hasta fai 5 ou 6 anos, Uh-huh. Que era todo bonanza, sí, todo alegría. Toda alegría, non aproveitábamos ben as cousas porque por exemplo, as cousas estaban sobrevaloradas. Entonces, uh-huh. Se unha ración de mero vale 24 euros, pois pomoslle 28 porque por as pérdidas, por as mermas, entón non pasa nada, porque agora houve que axustar os precios de tal maneira o mercado que agora non hai posibilidad de poder tirar con nada que sea comestible sanitariamente. Sí. A ver, agora non vamos confundir a tociño que velocidade. No, claro. Porque pode haber algún oyente que di, ui, este tipo é un chapuzas, non? Entonces, eu non son como aquel programa da Galega que o Miro Pereira facía bocadillo, croquetas de cáscara de patatas. E o café con cáscara de pataca. Bocadillo de xamón con fotocopias, non? Exactamente. Entonces, non chegamos a ese punto aí, por favor. Quer decir que ten que haber un control sanitario, ten que, ou que fai as cousas, o cociñeiro é como se fora algo que está fabricando de comer, non? Exactamente. E realmente está fabricando a comida, non? Exactamente. Entonces ten que, eu tuve un maestro en Samoriz, que era alemán, eso que dicen que os alemáns son cabeza cuadradas, que non sen hasta que punto, que me decía, mira, imagínate que ti, tú estás sentado no lugar do cliente, che pon este plato diante, gustaría que che o puxeran? Por non, entonces pa que o sirves, pa que o posa, pa que o levo camarero. Se non vale pa ti, non vale pa o cliente. Entonces, mentes na cabeza co que non vale pa ti, non vale pa o cliente. Entonces, bueno, eu quedeme con esa maneira de pensar, sigo pensando igual. Se non vale pa mí, non vale pa nadie. Exactamente. Entonces non podo fer cousas que non estén dentro dunha norma, ¿no? Eso. Bueno, pois estamos xa chegando o momentiño de que é iso do que lle chaman o money, os cartos. Sí, sí. Pois vamos deixalo aquí. E para outro sábado, domingo, sí, vamos a preparar un bon plato tamén. Bueno, non hai problema ningún. Poden contar comigo, o señor Lamela pode sabe que pode contar comigo, tanto usted como él, como o que faga falta, explicación de cociña galega, do parque, da serra, vexo que eres, vacas, vexo que eres un todoterreno. Sí. Creo que como para cerrar un pouco o tema, digo que aquí en Galicia, desde logo, é unha privilexiada porque ten os produtos mellores e as máis expertas para poder poñelos en valor, ¿no? Exactamente. E iso é importantísimo. Nos como Domingos, desde logo, é un orgullo poder contar con os de Galicia, porque realmente aporta, danos realzo que nos, ¿no? Realzo moito, danos moito a conocer. Pois moi ben. Bueno, pois solo unha palabra. Eu quero agradecer a usted, a Lamela, a todos, e incluso a todos os que nos poden escoitar en Cataluña, fora de Cataluña, porque por internet... Ahora escoitas en todo. Exacto, justamente. Quero tamén dicir que eu nací en Cataluña, algo levo dentro de Cataluña, aunque a miña sangue é galega, non? Sí. Pero bueno, quero agradecerlle a todo o mundo, todos os cociñeiros que estuveron ao meu lado en Cataluña, que me enseñaron a ser cociñeiro e persona. Entendido? Entonces, eso levo dentro. Bueno, non se sabe onde poderen parar, o mellor teren que voltar a Cataluña algún día, o mellor, nunca se sabe, non? Ojalá non. Prefiero quedarme aquí, desde logo. Pero bueno, unhas gracias, quero lle dar unha aperta moi forte a todos. Pois moitas gracias a ti, Domingo, e a Xosé Lamela, pois, hasta o vindeiro sábado. Hasta o primeiro sábado. Vale, un abrazo a todo o mundo. Igualmente, adeus. Vale, adeus.